brzmienia. Dodatkowo wspiera naturalną detoksykację, a wyciąg z nasion winogron wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 maja, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro rano ogłoszenie terminarza trzeciego etapu odmrażania gospodarki. Warmińsko-mazurscy strażacy interweniują po silnych porywach wiatru. Główną rolą mediów publicznych jest rola kulturotwórcza, mówi przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Najprawdopodobniej jutro poznamy datę rozpoczęcia trzeciego etapu łagodzenia ograniczeń wprowadzonych na czas epidemii. Potwierdził to rzecznik rządu Piotr Miller. Dziś w tej sprawie zbierze się rządowy sztab kryzysowy. Łączymy się z Karolem Surówką. Witaj. Dzień dobry. Karol jest przy Ministerstwie Zdrowia. Nad jakimi zmianami pracują ministrowie i kiedy nowe zalecenia mogą wejść w życie? Ten trzeci etap przewiduje m.in. otwarcie zakładów fryzjerskich i salonów kosmetycznych oraz z pewnymi zastrzeżeniami otwarcie restauracji. Taki przynajmniej był wstępny plan przedstawiony przez rząd miesiąc temu. W zależności od liczby zachorowań ministrowie mogą do tej wstępnej strategii wprowadzić pewne korekty oraz dodatkowe zalecenia. W tej sprawie będzie dziś obradował rządowy sztab kryzysowy. Rozmowy na ten temat są możliwe, bo jak mówił w TVP Info rzecznik rządu Piotr Miller, sytuacja epidemiczna w Polsce jest stabilna. Dlatego też zespół będzie rekomendował przejście do kolejnego etapu. My wczoraj już kierunkowe decyzje podjęliśmy. Ogłoszenia terminarza spodziewam się jutro rano. Nieoficjalnie mówi się, że na przykład fryzjera będziemy mogli znów odwiedzić w przyszłym tygodniu. Być może nawet w poniedziałek. O czym mówił Karol Surówka. Po silnych porywach wiatru warmińsko-mazurscy strażacy odnotowali prawie 40 interwencji. O szczegółach mówi rzecznik strażaków z Warmii i Mazur, starszy kapitan Rafał Melnyk. Były to głównie połamane konary drzew i powalone drzewa. W żadnym ze zdarzeń nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych, a ze zdarzeniami walczyło około 200 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Najwięcej zdarzeń odnotowanych zostało w powiecie olsztyńskim. W chwili obecnej prowadzonych jest kilkanaście zdarzeń związanych z usuwaniem powalonych drzew. W Olsztynie drzewo przewróciło się na blok mieszkalny przy ulicy Burskiego. Nikomu nic się nie stało. Prądu nie ma w kilkudziesięciu miejscowościach regionu, m.in. w powiatach olsztyńskim, mrągowskim i kętrzyńskim. Energetycy pracują przy usuwaniu awarii. Dziś w warmińsko-mazurskim znowu silniej powieje. Zachodni i północno-zachodni wiatr, zwłaszcza we wschodniej części regionu. W porywach ma sięgnąć prędkości 65 km na godzinę. Para prezydencka życzy świętującym dziś pielęgniarkom i położnym wytrwałości, pogody ducha, wszelkiej pomyślności i szczęścia w ich rodzinach. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych Kancelaria Prezydenta opublikowała w mediach społecznościowych film, na którym Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda mówią o pielęgniarkach, pielęgniarzach i położnych jak o bohaterach. Para prezydencka podkreśla, że pielęgniarki, pielęgniarze i położne stają w pierwszym szeregu walki o życie i zdrowie nas wszystkich. Chcemy przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia, życzenia i podziękowania za Państwa niezastąpioną pracę. Te obchody miały być inne, ale pandemia COVID-19 zmieniła wszystko. Najbardziej dotknęła chorych i zarażonych, ale zaraz po nich pracowników służby zdrowia. To sytuacja bardzo trudna także dla Państwa bliskich, przeżywających dłuższe okresy rozłąki z Państwem i stres. Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni za to, że stoją Państwo w pierwszym szeregu walki o życie i zdrowie nas wszystkich. Wcześniej życzenia świętującym pielęgniarkom i położnym złożył minister zdrowia Łukasz Szumowski, a przed chwilą Ministerstwo Zdrowia opublikowało kolejne dane o zakażeniach koronawirusem. Jest 235 nowych przypadków zakażeń i 16 nowych zgonów. Główną rolą mediów publicznych jest rola kulturotwórcza, mówił na antenie Polskiego Radia 24 przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Dlatego trzeba walczyć o media publiczne i bronić ich ze względu na ich rolę w kulturze, podkreślał Krzysztof Czabański. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych zachęcał, by słuchacze zajrzeli na portal polskieradio.pl i sprawdzili ofertę kulturalną. Propozycje wielkiej literatury czytanej przez wielkich aktorów, słuchowisk, teatru Polskiego Radia, koncertów z archiwów Polskiego Radia. To są rzeczy wspaniałe, po które sięgamy w czasach pandemii, żeby jak dłużej jesteśmy w domu, możemy więcej, dłużej radia słuchać. To żeby zachęcić do tego słuchania i żeby podać jeszcze ciekawsze rzeczy, to sięgamy do archiwów.

Anna Regulska, Gabi Dermetko i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry Państwu. W tym składzie dotrzymamy Państwu towarzystwa do 15. Co w programie opowiem za chwilę, ale na początek dziś historia pewnej znajomości. We're Kiedy to było, kiedy zespół Pulp tą piosenką właśnie rozpoczynał swój koncert na Openerze o 22:00 w deszczu biegliśmy, żeby potańczyć do Disco 2000 i dzisiaj rozpoczęli tą historią pewnej znajomości z Deborą. A u nas dzisiaj do 15:00, proszę Państwa, oczywiście mogą się Państwo spodziewać rekomendacji kulturalnych od Agnieszki Obszańskiej i Michała Margańskiego. Bardzo będzie ciekawa propozycja dla najmłodszych słuchaczy od Gabi Darmetko. Po 13:00 oczywiście spotkamy się z panią Elizą i panem Sułkiem, ale przed nami także kolejne odcinki dwóch powieści w wydaniu dźwiękowym. Około 11:45 powieść stulecia, którą Państwo wybrali 2 lata temu w plebiscycie Trójki, Solaris Stanisława Lema, czytają Arkadiusz Jakubik, Eliza Rycembel, przypomnę z radością talent Trójki w kategorii teatr, i Piotr Machalica. No a planeta Solaris staje się coraz bardziej tajemnicza. A do celu podróży swojej nieuchronnie zbliżają się bracia Sisters. Kolejny odcinek powieści Patryka DeWitta około 14:30 przeczytają Paweł i Rafał Królikowscy. No a przygotowała i braci Sisters, i Solaris oczywiście Barbara Marcinik. Kwadrans po 10:00, najwyższa pora na płytę tygodnia. Edyta Bartosiewicz, ten moment. Gdyby Państwo chcieli tę płytę dostać na własność, to proszę wysłać SMS pod numer 71335. Proszę w tym SMS-ie zawrzeć swoje imię, nazwisko i adres, a koszt wysłania wiadomości, dla porządku dodam, to złotówka plus VAT. A dzisiaj z płyty Edyty Bartosiewicz utwór Widzimy się i tak. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Thank you. Widzimy się i tak z nowej, znakomitej płyty Edyty Bartosiewicz Ten Moment. Płyty dzisiaj dla pani Kamili z Sopotu i dla pana Piotra Skwidzyna, a kolejne egzemplarze będzie miał jutro dla państwa Hirek Wrona tuż po 10:00. Dzisiaj jeszcze dopowiem do tego, co przed nami do 15:00. Jak zawsze, kiedy się spotykamy, oczywiście mogą się państwo spodziewać serialowych, filmowych i komiksowych rekomendacji. Dla niecierpliwych polecam facebookowy profil ABC Popkultury, na którym dziś jesteśmy głównie w Szwecji, ale nie tylko. No i liczę też oczywiście na państwa podpowiedzi, co państwo czytają, co państwo oglądają. Działa mój adres mailowy katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Ta piosenka następna pochodzi z serialu, który kiedyś bardzo nas emocjonował. When you came in, the air went out. And every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. Air went out, and all those shadows there filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. Bad things with you. I wanna do real bad things with you. Bad things. I Jace Everett, ta piosenka towarzyszyła napisom początkowym serialu Czysta Krew, o którym być może tak szybko zapomnieliśmy, bo choć początek był bardzo emocjonujący i bardzo interesujący, to od pewnego momentu kolejne sezony robiły się coraz bardziej karykaturalne. To jest oczywiście przypadłość wielu produkcji serialowych. A jeszcze o jednej teraz opowiem, która na razie jeden sezon nam dostarczyła. Jeszcze nigdy, tak jest polski tytuł, Never Have I Ever, tytuł oryginalny. To jest serial stworzony przez Mindy Kaling. Być może państwo ją znają chociażby z serialu The Office albo z serialu Świat według Mindy. To jest bardzo ciekawa mieszanka, bo po pierwsze mamy tu nastoletnią bohaterkę, która próbuje nawigować w życiu szkolnym i w życiu towarzyskim. I tak, oglądaliśmy tę historię już setki razy na ekranie, ale wdzięk scenariusza Mindy Kaling nadaje tej historii świeżości. No a poza tym jest po drugie. Ta bohaterka, Devi, przeżywa właśnie żałobę. Kilka miesięcy wcześniej zmarł jej ojciec. No ona buntuje się przeciwko matce, no i nagina wiele zasad, próbuje te granice testować, no ale jest też po trzecie. Devi jest urodzoną już w Stanach wprawdzie, ale z pochodzenia hinduską, podobnie jak twórczyni serialu Mindy Kaling, więc dochodzi też ta warstwa bycia pomiędzy dwiema kulturami. Dowcipna, wzruszająca historia, pięknie się tu rozwija relacja matka-córka, są kolejne etapy radzenia sobie z żałobą, są kolejne typowe dla nastolatki wybryki Devi, no a w głównej roli wyłoniona w otwartym castingu Maitreyi Ramakrishna,

Czyli Mathieu Chedid i Sean Lennon. L'Eclipse, taki tytuł ten utwór nosi po francusku, a w oryginalnej wersji językowej po angielsku znalazł się na jednej z płyt Seana Lennona i nosił wtedy tytuł Spadochron, Parachute. No ale ta druga ścieżka, którą Państwu obiecywałam, Dogs Against Isolation, internetowy festiwal dokumentu, na jeszcze jedną ścieżkę nas kieruje. Na stronie Ninateki można obejrzeć znakomity dokument Matta Schraidera, Score, muzyka filmowa. I wielu świetnych kompozytorów tam się pojawia. Wiele ważnych słów, wiele fascynujących opowieści, wiele ważnych nazwisk i myślę, że jeszcze w niejednej audycji będę się tym filmem inspirować, ale dzisiaj postanowiłam postawić na Hansa Zimmera, zwłaszcza, że przed tygodniem, 5 maja, minęło 20 lat od premiery Gladiatora. Now We Are Free to utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Gladiator, do współtworzenia której Hans Zimmer zaprosił Lisa Gerrard. Do muzyki Hansa Zimmera wrócimy za godzinę. Festiwale zmieniają terminy, zmieniają formuły. Wątek festiwalowy teraz kontynuujemy z Agnieszką Obszańską. Trudna, zmieniająca się z dnia na dzień sytuacja mocno dotknęła cały sektor kultury i artystów. Szczególnie silnie uderzyła w festiwale, a tym samym i w nas, ich odbiorców. Bo już teraz wiemy, że tegoroczny kalendarz festiwalowy nie wypełni się tak, jak to bywało do tej pory. Praktycznie zewsząd dochodzą informacje o przeniesieniu ulubionych festiwali na późniejszy termin, na przykład przełom lata i jesieni, albo wręcz na przyszły rok. Inne informacje, myślę, że bardzo dobre, płyną od Miesiąca Fotografii w Krakowie, który w tych trudnych realiach postanowił zgodnie z planem ruszyć w maju z kolejną edycją. Posłuchajmy. Tak, no był taki moment zatrzymania, zaciągnięcia hamulca. Nie chcę go nazywać dramatycznym, ale bardzo trudnym. Mówi Joanna Gorlach, dyrektorka Miesiąca Fotografii w Krakowie. Jednak gdzieś po rozmowach zespołowych i też ze wszystkimi współpracownikami, bo to grono jest bardzo duże, to jest kilkadziesiąt osób, uznaliśmy, że w tym całym szaleństwie, które się przydarzyło, trzeba mieć jakiś punkt zaczepienia, jakiś horyzont. I to pomogło nam utrzymać tę decyzję o otwarciu festiwalu, tak jak to było planowane od wielu miesięcy, właściwie już od zeszłego roku, no tylko w inny sposób. Ale to potraktowaliśmy jako wyzwanie. I teraz oficjalnie już mogę powiedzieć, że 18. edycja Miesiąca Fotografii w Krakowie rozpocznie się 21 maja. A na czym polega to wyzwanie i nietypowość? Nietypowe jest to, że rzeczywiście wystartujemy i że ten festiwal się będzie dział. To jest ważne, bo zmienia się nasze myślenie o nim. No bo impreza, wystawa, festiwal to zwykle rzecz, która się dzieje gdzieś w przestrzeni fizycznej, w określonym wcześniej przewidzianym momencie. No a teraz cały czas pracujemy na żywym organizmie. I tak 21 maja Miesiąc Fotografii startuje z wydarzeniami online, a część wystaw przybierze nowe formy. No, z przykrością muszę powiedzieć, że kilka większych wystaw musieliśmy w tradycyjnym rozumieniu wystawy no niestety skasować, co nie oznacza, że one się nie odbędą. One przyjmą inny format. Tutaj pracujemy nad tym, aby jedna z takich wiodących wystaw festiwalu, Znaki na niebie i na ziemi, której koncepcja została przygotowana przez Jagnę Lewandowską i Sebastiana Cichockiego, no odbyła się. Natomiast najprawdopodobniej ta wystawa przyjmie formę publikacji, a prace artystów będą prezentowane w formie indywidualnych performansów, które artyści odgrywają w tym miejscu, w którym są. To też jest konceptualnie, jest to ciekawe rozwiązanie, które wybija nas też z takiego postrzegania wystawy czy odbierania sztuki w takim tradycyjnym formacie, czyli że to musi być jakaś konkretna przestrzeń, najchętniej tak zwany white cube. Właśnie to jest coś, co powiedziałam na początku, że ta cała sytuacja, w której się znaleźliśmy, pozwala nam wyjść poza pewne schematy myślenia. Myślę, że to, co jest jakoś ekscytujące w tym wszystkim, to, że mamy szansę zaskoczyć naszą publiczność no, tą ofertą i to, w jaki sposób pokażemy te projekty. Ja myślę, że to jest też taki moment, kiedy można sobie pozwolić na eksperymenty i że trzeba z tego korzystać. No i liczę na to, że publiczność z pełną cierpliwością i gotowością na to, co zaserwujemy, będzie z nami, będzie śledzić komunikaty, które będziemy oczywiście w mediach społecznościowych umieszczać. Miesiąc Fotografii w Krakowie zaprasza na swoją przeobrażoną, eksperymentalną edycję już od 21 maja. A na czym będzie polegał ten eksperyment i co konkretnie znajdziemy w programie festiwalu, o tym opowiem już jutro w wieczornym paśmie programu tuż po 21. Zapraszam. fotomont.com albo po prostu proszę wpisać w wyszukiwarce Miesiąc Fotografii w Krakowie od 21 maja. Zapraszamy także w imieniu Agnieszki Obszańskiej. Never seen such good things go so wrong. And everywhere we turn they're playing our song. Like me.